بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان بمنه وبكرمه أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. أن يأتي الله تبارك وتعالى أن ترانك نلادن صلى الله عليه وآله وسلم سيدك الله تبارك وتعالى أنكر نتقل أن فيه يرهم وسبيا فيه ينونو جيا بمكو وتبقني أمادن دفتر برد مؤيد دفتر مكو دن ونلي أمادن نلار برد مؤيد نلار بمكو دن ko suuɓi en o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaaji artiiɗi ɗin fof. O waɗi en kadi mofte sakkitiide, mofte arataa ɓaawo meeɗen enen ɓee ɗoo mofte nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɗum ɗoo ko moƴƴereeji ɗuuɗuɗi tumbondirɗe wonande ɗee ɗoo mofte. Kono ko si tawnoo buyɗe maɓɓe watta eno hakkil faama ngal ɗoo ɓural waawa ngal dankaade. aray toriɗen allahu tabaraka wa taala yo ɓeydu ɓantugol e mantugol finilaa ɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmino salminango islam ɗum woni allahu subahanahu wa taala ɓeydu tippinde yurmeende makko nden e barkeeji makko ɗin e kisal makko ngal e dow meeɗen. aray ɗum feƴƴi toriɗen allahu subahanahu wa taala no moɓiren ni e oo ɗoo nokku himmorde e nokkeeli sertuɗi tawi ɗum koye yurmeende makko e moƴƴere makko. O wurti ɓerɗe meeɗen, o yiili o dogu yahugol nooto ka o noddana kanko allahu subahanahu wa taala. Ko waɗi so yiyaama waaju aray noototooɗo ɗum wo ko tanɗini ko nanu yey ko joomi men wiɗi ma nanu yey ko nelaaɗon maajo. Ko ɗum woni waaju. Ko waɗi waajotooɗo suusataa jooɗagol yeeso yimɓe ɓen wowla fii muuɗum, aray wonaali waaju. idan nootiiɗo fof ɗum ɗoo aray ko allahu subahanahu wa taala woni ko o nooti heɗitagol ko o yamirta on tigi eto waɗugol, e heɗitagol ko o haɗata on tigi eto accugol. Ɗum ɗoo kadi allahu subahanahu wa taala mo waɗana ɗum e jiyaaɓe makko ɓen ɓe o suɓi. Ko waɗi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki jooni noon tabaraka wa taala hino mari malaikaaɓe wiyeteeɓe sayyahin, wiirooɓe jinnda e dow laalagal leydi ndin ɗaɓɓita nokkeeli ka jooɗaa fi allahu subahanahu wa taala no anndintinne fi nelaaɗo no anndintinne. Nelaaɗon ɓe maaki ɓen malaikaaɓe si ɓe yii sifa ɗin jonndeeji ɓe noddindira ɓe inna are ko wonnoɗon ɗaɓɓude kon hino ɗoo ka jooɗa. Si ɓe arii ɓe jooɗo ɓe tawde heɗotoɓɓen ɓe heɗo haa si tawii gasii ɓe hoota ɓe yeeto allahu subahanahu wa taala ko ɓe tawi jiyaaɓe ɓen no waɗude kon tawale ko joomi men ɓuri ɓe anndude ko ɓe tawi dow gaato. Allahu tabaraka wa taala wi'a awa ɓen ɗon jiyaaɓe ɓe tawɗon no jooɗi nden ɗon jonnde tawi ko fii ɗum ɗon tun joɗɗini ɓe seede ono malaikaɓe ɓen mi yaafanita ɓe bakkatuuji maɓɓe ɗi. En toro e allahu subahanahu wa taala waɗu nde ɗo jonnde jeyaande ɗin ɗon jonndeeji. Malaikaɓe ɓe wiya joomi ɓen ɗon ko ɗum addunooɓe, kono no woodunoo kadi jooɗinooɓe takko ɗon tawi ɓen wonaa ɗum addi ɓe ko haaju maɓɓe goɗɗo goo addi ɓe, ɓe jooɗori ɗon tun. Nelaaɗon ɓe maaki allahu tabaraka wa taala wi'a ɓen ɗon kadi jooɗiiɓe takko ɓen ɗon mi yaafanike ɓen ɗon kadi sabu ɓeeɗa. Ko waɗi ɓen ɗon وهم قوم لا يشقى جليسهم يم بدغانو به واجو دغانو به كجوم من جانتته كفين لا دولته الله تبارك وتعالى يبن كو يم به تاوا تجودو دي داي ما به مالكي ساتاكه فيو كونو فاو ده سي ما به كام به جودو دالو سي تاوي سي اما اودو نيتو سي اون جودو دي امالته امالكي ساتاكه kono haray famo da on don neddo jodo do teddo haray on don ko liete ko ma fugu mu khalafa mo mala al hebira sabu mudum ko mala do to wono haray dan to Allah subhanahu wa ta'ala wala ngem le do jon de dia de din jon de di wala bina ren golle di din ko itti en kamen ko ha do hara ko da bugol wela e makko on tu wana ɗaɓɓugol wowlowo ko honɗum wowlata onno wawi haala ma o wawata haala hara ɗum jeyaka e annuyeji ɗi wadde jomumen ko yoɓata e golleji gollaɗi ɗin fof ko annuyeji immindi ha golleji ɗin gollaɗi na golleji ɗin tigiri o yoɓata ko ɗum so wi innama al amalu binniyat wa innama li kulli mri'in manawa neɗɗo e golle ko golli fof koko anniyi kon joomi men ndaarata si yoɓa gollal ngal si anniyi on ngoni gollal ngal bono rek ɗum si allahu subahanahu wa taala wi ka layya hirsugol fi donki o wi lan yanala llaha duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum o wi ko won ɗon hirsude kon ñamde donki tebbeeli muɗum ɗin e ƴiiƴe muɗum nde yottoytaako mo ala haaju kadi e ɗum ko yottoyto ka makko ko kulol joomi moɗon e laɓɓinalngol mo ko immini on ha waɗuɗo mum ko ngango ko ɗum o humpa e nandi jaka tew mum ko enen mari haaju e muɗum koko immini en ha hirsuɗen kon joomi men kañum humpa ko saabu makko kakoye taw ɓayri fof hirsi a hirsali no hersini ɗum haray ala baraji si tawi ko ɗum ɗon immini neɗɗon o heɓata baraji e golle ɗen koye taw ko allah subahanahu wa taala tun immini ɗum ɗon hino jeeya ko ɓuri himmude e kala gollal ngal golleten heyɗintinamen ngal annuye on hiwata ngal bonu ko waɗi mo golli ko joomumen yamiri laɓɓinaali neɗɗo golli laɓɓini oya yoɓete an ronkeɗa yoɓeede har ko yoɓi waɗa ko annuye on e nanndiniraɗon alayhi salatu wassalam ñannde gaswa tabuk jihaadi ɓurndi sattude ndi ɓe waɗi jihaadi kamɓe niraɗon alayhi salatu wassalam sakkitiindi kadi ndi ɓe waɗi wono karamo koɓe tariha jantori nden ñannden ɓe yaltuno madina tawi nangen hino wuli koye ndin jihaadi nafigiɓɓen wiwno la tanfiru fi lhar watan yaltu yahon nangen no wuli tawi kaka seppete yaare fayda lewru si hewtoye jihaadi ndin waɗe fokkitane kadi seppugol artugol lewru onandi ɗum ɗo hino satti tawi neɗɗo koye fokkitan seppete ka seppete yaare lewru o hewto e hara ko piiro kadi o fotorto si o gayni piiro ngon o maayaali mo wallini kadi ko seppirte fiyaagol lewru e nanndi tampere nde ɗum ɗo moƴƴo kono nelaa ɗon ɓe seeni haa e nokku ɓurɗo faaɗude hakkunde madina e tabuk ɓe fowti ɗon e ley leɗɗe ɓe maakani sahaabaɓe ngon yii ka jooɗiɗen ɗo ɓe wi hii ɓe maaki gila yaltuɗen madina en jawaali fello en tippaaki fello en naataali e joolol bullal tufaali en en weelaaka en ɗonɗaaka e ngon laawol meeɗen haa ka wonɗen ɗo joomumen windani en ɗum baraaji siko sappo o waɗi si wonaa o windanii waɗɗin ɗon kadi baraaji woɓɓe goo jooɗiiɓe madina hiɓe ka cuuɗi maɓɓe fii honnu enen yaltan ɗen ukkiɗen e ɗee ɗoo tampere fow windana ɗen sappo woɓɓe jooɗii ka cuuɗi mum madina ɓe windanaa ko windana ɗen kon fii hon ɗum ɗengal nden waataa faamude ɗum sinaa sabu moƴƴugol annuye on sahaabaɓe ɓe wi nelaaɗo windane ɗen sappo e ndee ɗoo tampere fof ɓe windanee sappo hiɓe jooɗii madina ka cuuɗi maɓɓe nelaaɗo maaki hii sahaabaɓe wi fii hon ɗum ɓe maaki sabu moƴƴugol annuye maɓɓe on yelagol tawgol hiɗen wondanoo wooɗu ko jogiiɓe ko ɗum haɗi ɓe tawde eyi saw moƴƴugol annuye on ɓe windanaama moƴƴere ɓe araali ka ɓe fotii kadi e arɓe ɓen e nganndi jaka annuye naa sama kala ka ko ɗum si tawi e ndin jihaadi wooduno araynooɓe wiya nelaaɗo miɗo faala yahude jihaade ndin kono mi alaa kaafa mi alaa mbaɗɗateeri awa miɗo faala ɗo yahude nelaaɗon tawiɓe senndi ngelooba fof ɓe waɗanii ɗum yimɓe njeetato waɗɗotooɓe ngelooba woto puccu ɓe waɗanii ɗum yimɓe njeetato waɗɗotooɓe puccu hara koyeɓe jaabondirgu ɗiɗo ƴawa o yewna yeeso o yewna ɓaawo ɓe yaha haa ɓe tawa moodi kamɓe ronkere nden ɗoytike ɓe tippoo ɗiɗo kadi ƴawa yaara noon haa tawa ɓen noon kadi fowtike ɗiɗo ɗiɗo ƴawira noon ɗiɗo ɗiɗo ƴawira noon haa tuurɓeya kadi heewtita noon ɓe yaari haa ɓe heewte kabu ndeeɗo tampere fof noon nelaaɗon ɓe maaki baraaji ko ɓe windanaa kon woɓɓe windanaama ɗum hiɓe ka cuuɗi maɓɓe madina ɓe anndi kon noon sabu ɗum kaa ko moƴƴugol annuyee on e faandunen ɗum noon sen heɓii ɗum e kala gollal haray ɗen mara e maggal tawaw moolanaaɗo tanjinaare ɗuuɗumen kono si annuyee on bonii e golle ɗen golle ɗen nde wonta e habaa an mantura ko ɗum si karama kooɓe salaf ɓe wasiyo to julɓe ɓen ɓe wiya julɗo kala gollal ngal o gollata ngal njanɗiwo ngal fanɗiwo siko ngal dewal yo faamu himo jonnaa e maggal kaydiiji ɗiɗi jannditoyteeɗi ñannde dalngal yeeso joomi makko hara himo darii ɓe wiwa maa min filatin wa in sawrat illa wa yunsaru lahu diwanaani diwanum lima faalta wa diwanum kayfa faalta ɗiɗo ɗiɗi jokka e kala gollal ngal golluɗa kaydiri wondiri ndin harayno jokki ɗon ko honɗum wonɗaa waɗande ngal ɗo gollal fii honɗum ɗum a jaaboyto ɗum kala gollal ngal waɗɗa ka dow leydi ɗum si tawii ko sabu joomi maa ko ɓayri joomi maa yamiri koye joomi maa welto ko ɗoftagol joomi maa ko ɗum windeteeɗo ɗon si a lanndoyaama jaabike ɗum tawii ko ɗum haray moƴƴii kaa haray a gaynaali a landete kadi nde joomi maa wiiya waɗu waɗirɗaa sabu makko waɗirɗaa fiiyo welto ko honno waɗirnoɗaa ɗum kono faaliraɗaa noon kaa kono welirmaa noon kaa kono yimɓe ɓen faaliraa noon kaa kono nelaaɗo on waɗiri noon ɗum kadi a jaagoyto ɗum so a waɗirii gollal ngal sabu joomi meeɗen a waɗiraali ngal no nelaaɗon waɗirngal noon ngal bonay joomi o yoɓataa ngal si a waɗirii gollal ngal no nelaaɗon waɗiri noon tawi wonaa sabu joomi men waɗirɗaa ngal ngal bonay gollal ka joomi meeɗen fiiyo ngal heɓu njoddi no retti fii moɓɓe gollugol ngol noon satta ɓe wii karmokooɓe yawtuɓe ɓen wii kamɓe ko ɓe marnoo satteende ngurdam maɓɓe ɗan ko honno ɓe accitirtee ɓe liiba ɓe waawa waɗde ngal ɗoo dewal kono fiiyo ɓe laɓɓi ɓe waɗira no nelaaɗo waɗir noon kamɓe harnu sattanaaɓe ko annoon ɓerɗe ɗen harnu hisi kono enen hannde en sakkaaka en waɗu dewal ngal kono yen waɗungal har ko sabu joomi men waɗirɗen ngal si en waɗiingal kadi waɗiren no nelaaɗo waɗiri noon ko ɗum ɓuri e sattande hannde ko satti kon fuu kaa ɗum no welani en fii no welanaa en fii dey ɗen waɗde noon dewe ɗen si fewndike suumaye eyino afa fottataama ko baa taƴu ñaamude hara puy waɗaama kaa o suustaa ɗum si noddinaama ka joolirde ayyataama ko baa no jooɗi o saloo yewde innaa juulo e mumen no mi hakkilii ni juulde ayyataa on e julɓe ɓen ɗuuɗata no waɗeende golle ɗen kono taw si tawii ko ɓayrii joomi men wii juulu wonɗaa juulande ene ɓay a heewtoyii toon kono nelaaɗo wonnoo waɗirde ɗum no wonɗaa waɗirde jooni ko ɗum ɗo enen lanndondirde ɗum ɗo noon si manki areɗa gollude ɓerdi no wayno si tawii a naatii ɗo e golle société usine goɗɗo mo ƴamiraama yaw gollu o winndaama toon gollaa haa lewru maaya innde maa winndaaki toon a noddaaka toon a yamiraaka gollugol ɗon si lewru maayi winndiiɓe ɗo ɓen arii rañii noddiraama innde winndiiɓen ɓe yoɓaama si tourmaa yoni innde maa winndaaki toon a henndo to njoddi ko golluɗaa ko a yoɓete ko haɗi yoɓeɗaa ko fii a gollaali ko fii a yamiraaka yamiroowo yoɓan wiyaaliyaa gollu ɗum ɗo ko huunde hawniinde ko ɗum sinelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ñannde darngal si daraama ko joomi men artotoo ɗettude suɓa e ndeer tagoore nden fof ukka yiite jahannama mara ndeer ton si heddi be ɓe ñaawe ko yimɓe tato tawata ka aduna ɗo ɓen yimɓe tato ɓe nelaaɗo maaki suɓoyte nde ñannde naade yiide si yimɓe ɓen ñaawe ka aduna ɗo gite yimɓe ɓen yi'aali wi'aaɗo no moƴƴi ɓuri on tawi naadaali ɓe yiite heddiiɓe ɓen ñaawaaka taw si naa bonugol anndi on tu naa bonugol golle ɗen de ɓe maaki ko tato attetee suɓeede hakkunde yimɓe ɓen naade yiite on ɓe maree ton heddiiɓe noon fuɓɓe ñaaweede ɓe maaki ara noon ko neɗɗo mo joomi men arkisi janngugol qur'aana e waawugol ɗum e janndugol ɗum jokki ɗum haa maaye ɗum enen hannde ɗen tanngini moƴƴi ɗo ɓuri on si oɗo noon ɗettaama naadaama yiite maraama ton taw accaama ton ara moƴƴi e moƴƴal de enen ko janngugol qur'aana waawa ɗum janna ɗum naadi mo yiite ko ɗum woni moƴƴa moƴƴa janndugol qur'aana moƴƴi konndu noon mo jannani o naati yiite enande lanndataa ko sinaa bonugol anndu yeon tu ko ɗum woni sirru hulɓiniiɗo e dewe ɗen hannde no waɗeede kono taw si ɗum no laaɓi si laaɓaa bona e few ɓe maaki ɗimmo on ko neɗɗo mo jooɗumen arkisi jawdi o ɗettinii jawdi makko kala ka wiyaa waɗani allahu subahanahu wa taala o ɗettaa e waɗa ko yoni o waɗataa ko fanɗi o salataa ko waɗde kala kadi ka wiyaa o haaɓata o defansi jawdi makko ni fii sabilillahi haa o maayi o attaa ɗetteede o naade yiide enen ko waɗugol jawdi mum ni fii sabilillahi moƴƴa no moƴƴi kaa fay jooni men mo wii anfiqu dépense fii sabilillah ko anfiqu mimma razaqnakum kanko wii on dépense naa dépense gonngol woni moƴƴa ko annuye o ndergaa ko dépensiraa kon goni ɓe maaki tammo on ko neɗɗo mo joomi men arkisi doole e feere waawugol waɗugol jihaad fiino islamu yaara yeeso o sortikaa fo piiridaa e ɗum haa o waraa ton ko ɓeeɗo tato attetee ɗetteede naade yiite hara sirkooɓe ñaawaaka taw heeferaaɓe ñaawaaka taw naafiqiiɓe ñaawaaka taw fof no dari gooto lanndaaka puskon ɗum bonni ɓeeɗo haraɓe ka nder yiite sikkuɗen no woodi golle moƴƴe ɓuri ɗee ka dow leydi ɗoo si ɓee attaama naadeede yiite en haanaa lannditaade fii honndu no haani kaa buskila on fof ko honto ko anngal ne'ugol kii wonki ndaari tanaki golle makki on kala ko on ɗum wonɗaa waɗde ko fii hon ɗum wonɗaa waɗande ɗum lanndoɗaa ɗum hoore ma ɗooyaa waɗ ko honno faalaɗaa waɗirde ɗum ara e moƴƴi so a waawii jaabaade hoore ma e ɗee ɗoo kala golla ɗiiɗoo ɗiɗi yultuɗaa e majji tanji no moƴƴere nde ɗon a heɓii baraaji kono si tawii a daɗaali ko hon ɗum wonɗaa waɗande ko honno faalaɗaa waɗirde ara e golle ɗen boni ɓayri ɓeeɗoo tato golleeji maɓɓe ɗin buyi e meeɗen alaa waɗde embere ko ɓe woni waɗde kaa buyi e men si waɗa fii sabilillahi si innaama waɗaneeɗoo fii sabilillahi sino jogii 100000 franc laaɓuɗi ko 5000 ittata waɗa tinniiɓe ɓen kaa si waɗuɗo fof naato yiite 5000 man harete naatude so a laɓɓinaali haɗata idan nelaaɗoon noon ɓayriɓe maakii ɗum ɗum ɗo jiɗi sahaaba ɓen haa ɓurti ɓe maaki nelaaɗo ko ɓee ɗoo haqqille ɓuri jaɓude no moƴƴi ka dow leydi ɗo kon ɗum naadi ɓe yiite nelaaɗon ɓe maaki arano on joom men si immintinniimo lanndoto mo inna anmi arkise no haqqil e ɗenngal laaɓungal e wakkilaare jannguɗaa qur'aana haa waawɗaa tawiɗa waawi jannguɗaa ɗum haa tawiɗa waawi kono ko fii hon ɗum wonnoɗaa waɗande ɗum kon ɗum wonnoɗaa janngande qur'aan kon ɗum wonnoɗaa nde jannande nelaaɗon ɓe maaki jiyaaɗon wiya joomi komi wonnoo waɗirde ɗum ko ɗaɓɓugol welayee maaɗa joomi men wii ɗum noon ɗo anndi a fenay naawi mi weltonnoɗaa janngirde wonaayo mi weltanoma wonnoɗaa jannirde ko wonnoɗaa janngirde qur'aana etoɗaa maa hunjoɗaande ko wiye kaari kadi ɗo no hunjii qur'aana ɗum harɗa yiɗi ɗum yo mi annduɗa hunji o ngaalaano haajee ɗum kaka jooɗaa oye kaari ko haafel emma hanndere ɗen jarriboraa ɗum kaa ɓiɓɓe mawbe duubbe detto be bidde mo nabugol hunjagol qur'ana ma jangugol hibe yidi ha tawgol mi do bari dido tato ka fuugo wonji dum na wela de dum ala na fore dum ko perdino tawgol na bari dido tato hunji be dum no lolli ka hodo dum ko perdi ko golle perdino yo taw himme ma den ko wata o woru ke fero yeddo joni mum hayse acci bawo yo dum woni himme de o woni hunji do na hunji do dum na himme fay mo hunjaaki qur'ana no nata aljanna ka ta sartinato gol aljanna ko hunjagol qur'ana joomen non ko ɗum lannoto ko hon ɗum jannganɗa nde jannguɗa ko hon ɗum jannanɗa o wowla jonne wiya fenay hiɗa anndi ko jannannoɗa miɗo anndi hiɗa anndi hakkunde men e ganndi ɗum no goɗɗo anndanta ɗum goɗɗo ko kanko tagu noon tu nganndata ɗum joomen wi min miɗo annduno hiɗa anndi ko janngirnoɗa haa hunjiɗa koye wi'e hiɗa janngi ko darinoɗa janngirɗa koye wi'eɗa waawi ɗiɗo ɗiɗi noon ɗi wowlano feende wuuruɗa ko ɗum woni joddima ndin hannde ko yiite natta moƴƴi moƴƴaali ɗum ɗo noon si en wattaali haqqille ɗi pittaali haa accinɗen ɗi ɗi annuyeeji e ɗe dewe haray de golle bonde no golle hara ko moƴƴude ka yaasi kono ɗe wontoya bonɗe ɓayde si neɗɗo rewi joomum haa maayi naati yiite ay ɗum hulɓini ke amma si tawi ko neɗɗo noɗo ƴettude jawdi mum ndin dépense fi sabilillah nelaaɗon ɓe maake joom mi wiyaymo mi okkeno jawdi mi acci buy mi jonnuma kadi ko yoni mi jonnuma kadi ɓernde yaajande waɗugol ɓay ɗum ko joom men hokkata ɗum woɓɓe hino mari ko yoni no jiɓi hay ko mari kon honno marirta kono okkata few antinta aanuɗo fewɓe kan no woodi e marɓe ɓen ka joom mi wi mi jonnuma ko yoni mi jonnuma kadi fi ya waaw waɗude joni noon ko fi honnu wonnoɗa waɗande kala ka lanna ɗa waɗude ko fi honnu onna joni ko fi maɗa joni mi wiya fenay koye wiye kala ka waɗuɗa fi immama moɗi kaari o kay moɗi kaari si landama kum makko kum o waɗay moɗi kaari no wakkili ɗum hari no wele ka wonkiga miɗo anndi ɗum hiɗa anndi ko ɗum wonnoɗa ɗaɓɓude ɗum noon wowlano aduna ɗum lolluno kadi ko ɗum sa ala joddi kanga ko waɗnoɗa ko fof ko perdi moƴƴi amma waɗɗo jihaadi nin haa maayi joni mi wiya mi okke no doole mi hokkuma feere mi hokkuma cuucal ɗum ko min jonnunoma a seeraali nde haɓide haa maayiɗa e ɗum miɗo anndi kono ko fi honno wonnoɗa haɓidaneede onna joni ko fiyo diina ma kam ɓanto joni mi wiya fenay ko fiyo wiye kaari no suusi kaari ko gorko kaari no wakkili ko kanko woni foolu sabu foolune ɗum ɗo noon wowlano nde maayiɗa joddima ndin koko yimɓe ɓen wowluno kon ko ɗaɓɓunoɗa kon ka annga min joddi anndin e maɗa ko yiite ko ɓeeɗo tato attete ɗettede naate yiite jahannama hara goɓe ñawaka taw eneɗen suusiwiide ɗeɗo golle ɗe moƴƴa en suusta ɗum ka ɗen suusiwiide ɗeɗo golle awa yo accire ni ko ɗum suusiɗen wiide koye jamaa on wattu haqqille ɗi pittaali ne adi haa ɗe golle wonana joomi men tun nder ga a nder ɓernde taw ko kanko tun wonɗa ɗaɓɓude ko ɗum so a yii waɗanoowo joomi men e waɗanoomo wona joomi meɗen a taway naaɓe gootu ko ɗum si Omar bin Abdul Aziz ɓe maaki goɗɗo meeɗi ɓe wasiyaade wii miɗo rentinama huunde wotere ngurnan maɗa rento ndo wonata giɗo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen wona gaño makko tuma wendoɗuɗo rento ɗum buy noon ko ni wayi juulay julde sellunde salli goto salligui timmuɗo naafay kono ko si yimɓe ɓen no renti si weddi ke kañum tun juulata julde timmuɗe salligata koko timmi waɗata ko moƴi ono ko giɗo joomi men kono ko si yimɓe ɓen no renti ka ko dewo joomi men ko sino tumbi ka siko kanko tuma watta sikkuɗen haray moƴƴi moƴƴaani joni noon kokoyete mo haa sabatu naf ko ñaawugol etoo haa henndo ki wonki wattaki e juuɗe mum kañum harana wonki kin wattuma e juuɗe makki ɗum ɗo noon mo faami ko sama kala waɗata ɗum hara wannaasooɓe wonki ɓe wii tigiri tigiri hino waywa boobo pen muynoowo sen faami ɗon ara en faami wonki ɓe wii annafsu kam tefle wonki no way wa bobo penu muy no wosia akidi wonki king e hore mu no way wa si bobo ngakida ma endu nene mundu panni ma he mo jonne den do muy ne ka kawen tay hore makko mu wa mu nda anja ko tuma wacintin na wa to wacintin na ma wacce ka wacce ta wacce wonki kadi ko ni fanni mahida accidi ke hore makki ki yedda jomi makki hakina tayi ki meda ta accade hore makki ko ando elto enta take di boneji biya o bakkato mo nda wadde do joni accir honi biya watta ta mo jokka haki acca kono fanni ma ko kanki yutirda baawu on jokkira no hamayo aray moti bo yaade be wino mo accidi hore mu e wonki muɗum kin ha o maayi onin say ɗum moƴƴa. Imam ibnu Qayyim al Jawziya rahimahullah ɓe filli ka deftere maɓɓe Tuhfatul Mawdud ɓe maaki neɗɗo ara e ñande darngal duuminoɗo e yeddugol joomi muɗum mo wattanano haqqil e ngurdam muɗum na o maaya joomi men innamo an oɗo jeyal a wattanano haqqille an a wattanano haqqille dewal an ngal koko welayno ma kon jokkuɗa ha maayuɗa joni noon ɓayri koko welayno ma kon jokkunoɗa hannde a heɓata ko welatama mi naade tewi ko nela ɗon ɓe maaki jiya ɗon wiya joni awa accumi yewtide e kiwonki joni wiya mi hokkima nela ɗon ɓe maaki tagore nden fof daro heɗo o neɗɗo fof ko dari alal mahchar fof gila bemme gadama ha darngal dari tagaɗo fof tawete ndeññannden daro heɗo jiya ɗon daroɗa fof heɗo o inna a anndi wonki ko an woni minaadude hannde yiite wonki ke innama fenen a anndi ko an woni minaadude hannde yiite o fela wonki kin fenna mo fela mo o sonkida e hoore makko e wonki makko kin o ronka heɓude ñaawanoomo sonko ngo ɓurta nela ɗon ɓe maaki joomi men immina malaikaajo yo ar waɗana o jiyaaɗo misal o waawa ñaawde hoore makko jama on seedo so naati yiite mo hanndi e muɗum ɓay joomi men wii toñata malaikaajo ngara inna an o ɗo wonno sonkideede ɗo joomi a wiya mi ar mi waɗane misal ñaawa si a ñaawii ɗon ngara a ñaawii hoore ma jiyaaɗo wii aw malaikaajo wi ene si bunɗo e boofoojo yaltidi yaadu ɓe ari haa ɓe rewi e ngesa neɗɗo ko ngesa leɗɗe jardin ka ƴawetee tette bunɗo on tum waawata meppaade leggal ƴawa haa tetta ko ñaama kaa kaamo mari nen feere boofoojo on no mari gite kono waawata meppaade leggal ƴawa koye ɗe alaa ɓeeɗoo ɗiɗo gooto tun si feƴƴi bonnataa fuu e mbaagesa ɗo kaa kono kamɓe ɗiɗo ɓe rewna e mbaagesa yi'oowoon wiya awa ko ñaamee no ɗo kono ko dow min mi waawataa ƴawde ko mi boofooje miɗo renti noon bunɗon wiya aminle miɗo mari koyɗe miɗo waawi ƴawde kono mi yi'ataa kamɓe ɗiɗo ɓe halda ɓe fotta no ɓe bonnira mbaaɗo ngesa yo ɓe wallindir ɓenna kon woni feere nden wo bunɗo on wiya jooni min ɓaylan mari koyɗe accumi jooɗo mi yi'ata ara jawa ka hoore balaaje an to mi towe wonaa ka hoore balaaje ɓeydo ɗen mi immoo mi daro ayi o mo alaa koyɗe on tettaa ko tettetee kon min mo alaa gite on mi ɗowe mi ƴawne tettaa mi sikki ɗon waawa marsude kaa ɓenna hii ɓe halda ɓe fotta ɗum bunɗo on jooɗo towa boofoojo on bo bunɗo on immoo daro boofoojo on ɓanta juuɗe tetta ɓe tetta haa ɓe gayna ko tettetee kon lutta ɗettugol yaha jongesa mban hewtanangal inna kon monaajo on ka ngesa ɗo ɓenna ko faale faalenaajon ɗo ko onon jeyi inna owe wooɗon bunɗon inna min waɗaa min tetti dey ko o tetti min mi yi'ata bobojo ninna mimmi do yakko mi hewta ta do renti kako kanko to wimmi wo maraka jo wi'a giya do wondo felde hore mum gon ene si o do jomba do ngeta nangi be do dido fo wadi be shari'a mudum ko be bonni ka ngeta makko ba haray goto e be do to nyama ka haray ko be fo toni giya do yara be fo be toni bundon toni tawgol mo o towi bonnowo boofoojo on bonni tawgol o towaama o bonni womi sikki ɓeeɗo fof no fota bone ka wo hi malaikaji on wi joomi an wi mi yeetoma misal maaɗa an e wonki maakin hino misal o ɗo boofoojo o gumɗo wonkikin tum sikki ala ɓanndu ki bonnata ɓanndu ndun tun si waali keɗa wonki ala toon bonnata ko noon ɗiɗo wallidiri haa yedduɗon joomi mon on naata yiite on ɗiɗono wonki sino waali ɓanndu sino waali ɗo ki ala wonki rahuni taki bon rahuni ndu ɓanndata bonndu goɗɗo e wonki si ala e ndeer ɓanndu rahuni bone ki wonki ko ɗi ɗiɗi tumbondi idan si ɗum ɗo calculaka ka wuura ɗo perdete inchallah subahanahu wa taala wi e suratul hasri o wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha waltandur nafsun ma qaddamat ligadin o wi wattaqullah ko waɗi noon fi honnum o wiyani ma qaddamat li gadin fa bi imkani l insan an yuqaddima hayran li gadin fa bi imkanihi an yuqaddima sharran li gadin neɗɗo on no waawi gollude bone ardinana dargal himo waawi gollude moƴƴere ardinana dargal ko ɗum si joomen o wi ndaari ko wonɗa ardinande dargal kon ko ɗo noon oɗo aaya woni asli mo haa sabatu na ɓay joomumen wi jooɗo ndaara wal tandur nafsu o wiyaali kadi wal tandure naf lam yusir bi sirati almarifa innama saha bi sirati bimaha annakira nafsu kala wonki yo jooɗi ndaara ko woni waɗde kon ene ɗum nafo e ɗum dargal ka nafata goto fof ndaran ɗum hoore mum o wi kadi wattaqullaha inna allaha khabirun bima tamalu si a jooɗi keɗoɗa andi ɗum ɗo ko bone a wi ɗum ko moƴƴere faamude jomma no ɓurma humpitade ko bone noon o wi kadi la yastawi ashabu nnari wa ashabul janna o wi ashabul jannati humul faidu oɗo aysi neɗɗo jooɗi ke ndaarani hoore mum ko watta kon o waaway sennidirde ko moƴƴi kon e ko boni kon ko ɗum si umar bnu lhatab radiallahu anhu fillaama e maɓɓe wondema ɓe arayno jemma fof jemma ɓe jooɗo kana lahu dirra wiyeten cahu cahu foccirku o jooɗo jemma o miijito gila subaka juula haa ka o jooɗii ɗo ko falje reeju jelu o waɗi tawi ɗin hawranaa joomi men mo haɗii o fuɗɗoo bimbi o miijitoro gootum gootum kala ka o rewi kala ka o ndaari kala ka o jooɗii kala ko wowli ka boneeji ɗi woni toon fof o tummindira ɗi o waɗa ɗi ɗa o inna ya umar lima faalta haaha ko mo wiya wa ko ɗum waɗanna hara noon huwa wahdahu fil gurfa o regilana ɗon hoore makko haa o annda ko honno waynodirta e ɗii ɗo o inna janngo si a wattii ɗii mi regilte haa moƴƴa ara ko hoore makko ni wona ɗen anndi yimɓe aduna ɓen fof ɗaɓɓooɓe jawdi ɓen ɗen anndi ko o aaya ɓe ɓaarori ɓay heefera ɓen ko ɓuranoon ɓaarorde dogina aduna ko o aaya ɓe jooɗori ɓe ɓaari ɓe wiita gooto gonndu ko regilta ndarta honto fewndi ko o wal tandur nafsu ma qaddamat li gadin ɓe pottini gadin ɓe artiri aduna wo gooto fof golloo e woodu ñalaande no jooɗi o darti ko ko ayni no waɗeede ka araka waɗeede no waɗeede neɗɗo so heɓii ɗo muuɗi 10 million ko kanko jeyɗi o hawtaaɗi e gooto so waɗii ɗi e bitiki ko hoolii golle ɗen o ndarta e ka o huti hoore makko to taw mo wujjiri hoore makko ko ɗum o regilani so ñaami fof goɗɗo lannoto mo goɗɗo lannotako kono koma o eppa o ina lebbi tati fof lebbi joyi fof lebbi jeego fof ma hitande fof koma mi jodo mi darta de golle an e ndi jawdi an ta taw mi do bonnude di sa wadi ni jawdi maade kon wadi wadi rani dewal mangal ke kadi si anari atawi anyami ko burti ala mo fela dum ko anyami a fela e hore ma ya ngal burti ni bonnere ara na ko don dawol ara ko anje no wadde kala wadde kono jokkira biya joni awa joni gollawol ɗo mami ɗoyta fereji mami ɗoyta ñamugolngol mami ɗoyta te ko an jeyi a hawta e goto limaga si hon ɗum woni ko ndarugol neɗɗo on ko woni gollude ko ɓe wi noon kala falaɗo wadde muhasabatu nas wa min addaruri o heɓa hoore manankunka o hasba ɓayri neɗɗo regilowo no regila ko ala hoore mananku kon woni regilage na ndaarugol hoore manankun fuɗɗorano kunku sii kun heddi to ma kun ɗuytike ma woodi fo kun ɓeydi ka kana ɗum woni muhasaba ko ɗum woni muhasaba jonno wo neɗɗo waɗo muhasabatu nas hoore muɗum on o heddoto taw ha heɓa hoore mananku hoore manankun makko ɗum woni imanu billahi makko o ɗum woni hoore manankun o heɓay ɗum tawa ɗum no timmi no kelɗi himo hooli ɗum mo jogi o maha ɗon noon dewe heddiɗe ɗen ko ɗen woni tono ko ɗen woni perdi hoore manankun jooɗi ko ɗon mo ndaaroyta ɓe wi si on giɗe wi hoore manankun ko woni gondinal ngal o ndaara noon hannde ka dewe yamireoje ɗen simo faala wadde mo haa sabatu nas wonaa yo hukko tun e dewal ngal fow naa yo hukko tun e dewal ngal o wara ko fewndini wo o wara ko fewndi wo o wara ko jiñani wo la ɗum noon si julɗo naatiri ɗum e diina o rewa jo makko haa o maaya hara atto o maayi de so lanndaama ko onɗa waɗde wanno ɓe njawi ɗum wonaa taw kala ko fewndi o hukkoto e mum wonaa kala ko fewndi o jiñanay tum la dewe ɗen ɗe foppu majje yamirooje ɗen fof no haani waɗde haɗooje ɗen fof no haani accude kono fiiya waawa heɓude ka peesa ko wonɗaa waɗde kon e ko accataa kon wooday ɗi suɓiɗaa ahoduɗaa e joomimaa waɗugol ɗin si a accii koye ɗin regiloytaa ko noon ɗi ɓeydirte dewe ɗen naa yane e muɗum ko ɗum so nelaano mbe maaki alayhi salatu wassalam ahabbu l amali ila llahi taala adwamu haa wa in qalla ka ɓe maaki golleeji ɗin fof ka joomi men ɗi o ɓuri yiɗude ɗin ko golle ɗe tawata jommum duumike e dow muɗum haysi ɗuuɗaa ko ɗum ɓurani ko ɗum ɓurani mo e dii dewal ɗuuɗungal fokkitungal yaha ngal haaɗaa ɗaano accitee jooni men yiɗaangal ɗo yo taw kun jogiɗaa kum a duumoto e makkum haysi tawii ɗuuɗataa yo taw kun ɗonga maa yida e makkum ɓe wii noon ɗum ko wonirta ko neɗɗo on ndaaray ko o gaynata kon o fawo ɗum hoore makko o jokka o yaha haawata wontiki woowii ɗum ɗo o jaɓataaki acca ɗum ɗo o ndaara goɗɗum kadi o watta ɗo si tawii waɗiraaka ni on tigi yaahe haa seeɗa accita ɓe yiide ɗum surtout enen leñol men ngol no ɓuraa jarri boreede ko ko wiyetee maatirgol e dewe ɗen jiño yaltira e majje sa yettita waɗen misal no gasa haraga ala kono ka ca e ka wonuɗen to si darso fuɗɗaama e nokku on no heewa on fii en faamu misal ngal si karamu koojo koɗo ari on no nootee on ka onoottaake wiyen ka darsuɗaa darso no fuɗɗaa ɗon cheikhe kaari no jannude ɗon e darso on no kelɗi machallah tawhiduno toon aqidano toon fiɗahano toon hadisuno toon tigiri ɗon o yonkidi wakkilo ukkoro jiño heewa haa karamo koojo on hula hara ɓe fof ko ɗoo ɓe jeyaa ɓeeɓoya haa o sikka o fiyeeɓe woni hara ɓe fof kadi ɓe nokku on gooto maa yaa gooto yaha kon ɗum waɗi ɗum ɗum no woodi kaala ko ɗum haɗe ɓen nganndal taw wiye ɓayri ka memminaa woo en yahay haa ndaaren o karmo koojo tawen o no waawi janngude ono mari bindi ono laabi dengal wiyam yarta sa do ande kadi ko dum wona dogire do de kala tudi si en debi do neddo mo tawata si o ari o yewti en nototo wallahi ko nototo den o ko banni mali mo arde o yaha so ari en jodo di ya ta ka wol do de kala fi hondu ko jinyo wona natirede fiji wana haqqin be wi non julko hama wawde wa welegeru meden ko dum be wiata no gasa wobbe na wobbe lew ko turbete tori ko be wi juldo si wa'i wa dum haray o perdi be wi den andi ko boni haqqi ko fu e dow leydi ni mabben no piyeno bonere haqqil bani adama e welegeru ben kaari ko fetudo fetere welegeru benna kono welegeru fetiri wo welege kanyum ko tuma wurere ne fati fanyu fanyum ni wo du ukoro der ton hore ne du fuddo gollo ma ilmi welege no ukoy der ni amu buran golla ko tuma wure fati wo tondi fokkiti won do atto der ton tondi tawandu der ton ka neddo non haani wawde ni neddo haana wawde ni kala ko ukoto na mum anara e hata wa dum do ida maryamun nafore dimmun dum dum do no labani jomi ma tammun dum ko ya faamu dina ma kan wonma naadu de dum a continue kono dum do se hebaaki tardete ko dum si benni dewe de yode de tire feeba feeba be wadi misal be wi neddo si jodi ke handari tawi mi de welsi de huunde kaari bayri fiji kudu didi en ala wadde wana tawgol en anda di wadatake wana tawgol en anda hidi moddi hay waden ka ka en famal fiji buydi jodi de ngen ala wadude hande wana majjede en hidi hani wadude adi waden wana tawgol en anda hidi moddi hadi waden e ngandi ko numari waden di ko loere gondinal wadina en ngangal waden misal neddo jorido jardi borado angal immagol jemma juula hayso ko darde didi o yehi hawri dara min kan joni mi mayino mi wurajoni ko surrede mi heddori andi ko kanko wolani dum hore makko siko goddo wolani mo dum be habay ko dum do wete an nafsul lawama onkin no jogi dum do o yawi hande kan hande insha Allah hande mi regilay telefon on min mo mi juula hayso ko darde didi min kay mi mayino mi accino julde jemma o no jami jirde jemma no hani ka tumo andi no moƴƴi ka e hoore ɗum o acciti ka timo faala huɗɗitade kono ha joni gondinal waɗina e ngalngal ala ko jini o wondi o ɗetta téléphone makko o régila 3h30 o inna ko mi régliri ɗum koye sonoyi mi fini mi immo mi salligo mi juula darɗe ɗiɗi hande inchallah si weeta o régila ha moƴƴe o waalo o ɗaano haa 3h30 mo reginno si o waali on yona portable on sona enen ko téléphone sonani hoore mum kanko reginno hoore makko kanko reginno ka o sona o fina o ɗetta téléphone on o ndaara o tawa ko min reginno 3h30 fii honnu mi regilanno fii ittugol nde welsinaare angal juulugol fii yo min momi juula darɗe ɗiɗi kono noon gondinal imma gongol ala ka ɓernde ga o ñoƴƴita o ɗannina o walto kadi o ɗano o weetora hay subaka konum haɗi o immo ko fii o finaali o fini konum haɗi o immo ko fii o annda hino moƴƴi konum haɗi o immo ko fii mo andi juulugol jemma ko bakkatu o wi koko imminta waɗina kon woni ala ko nde nawnaare marde fiiji buyi si en noddama en anndintinama wiyama ahi koko on ɗon wadde ɗo ɗum ɗo ha na sunna no haɗi ɗum ko wigol gonnomade miɗo anndi ɗo ɗum kono hayso haaɗi ɗon yoni ko holle mi ala gondinal accinaygal ay miɗo anndi ka nela ɗon ko ɗum ɗo wonno jaɓaali jogorde sahabaɓe ɓe ɓe wona yimɓe ɓe ala gondinal moƴƴa yo taw ko waɗata kon ernde mum nden e gondinal mum ngal hino yaadi a waɗay ko ɗum sen yiyay woodi ka sonnaaɓe yahooɓe dare haa wiye awa ma buumoɗaa o jokke haa o buumo. Si tawii wonaa ngaa buumoɗaa iwri, so alaa ka neɗɗo rentimo mo anndi o ittay, ɓee no yiyete ka ko ɓe yiyataa. Si ɓe fokkitii marse maa ɓe fokkitii luumo, ɓe ɓornoo jallaaba timmol, ɓe waɗa gam, ɓe waɗa sokiiti, ɓe fokkita. Siita gooto yiw ɓanndu ndu, siita worɓe jana ɓe yaasi ɓen yiw ɓanndu ndu. Si ɓe artii ka maɓɓe, ɓe itta gangon ɓe liɓa, ɓe itta sokee toon ɓe liɓa, hara worɓe janan ɓe no ko nder galle ɓe jinnda ɗon. Si ɓe fokkitii yaasi ɓe watta, kon senndi ɓeeno e ɓee too, ɓee ka nder galle ko ɓe nder gooto laaɓa gooto, ko baaɓe makko o wee ko faamugol awa si ko yaasi saayi on machallah ko kaamil hijaabu o. Kono so a tawii on ka worɓe janamɓe woni haranaaka yaasi, a hulay jiɓoɗaa ko ɗum, ko ɗum ɗooni ñaw ɓurngu mawnude mu. Ɓe suuɗo to yaasi ɓe wirtoo nder, hara ɓe ɓe suuɗani yaasi ɓen ko ɓen woni nder ga. Ɗum ɗoon woodi ka ala woodi ɗum ɗo fof ko anngal anndugol ko woni waɗde kon, ko fii honɗum woni waɗande. Taw go kadi buyi waɗinte wonaa kañum woni waɗde. Ɓay yumma men Aicha ɓe maaki, yo Allah subahanahu wa taala yurme sonnaaɓe iwruɓe makka ɓen, ko buyi ɓen ɓe arkisa wakkilagol gollitirgol aya qur'an mamakuneraaɗon alayhi salatu wassalam si arii. Yumma men Aicha ɓe maaki, ayatul hijabu yo waɗɗe e dow sonnaɓe waɗu ko hakkunde futuroegeeje tippi. Nelaaɗo janngi aaya on ɓaawo geeƴe e dow sahaabaaɓe ɓen haa ɓe gayni ɓe hooti. Yumma ɓen Aicha ɓe maaki, bimbinen ñannde weetaano e nder Madiina julɗo sonnaajo gonɗinɗo yaltuɗo tawi o buumaa ɓanndu makko ɗum, on heddanooki ɓe makka ɓen e ɓe Madiina ɓe fuu. Te ɓe hootu ɓe tawtaa ka maɓɓe jemma, ɓe wiya aaya kaarijo tippike awa koyon mbuumu ɓalli muɗum ndi. Tawi ɗum eɓɓananooka, dorotte ɗum ñuwanooka, heɓɓinanooka, ɓe ɗetti coñcini ɓe mari ɗin ɓe seeki ɓe moƴƴinani hoore maɓɓe hijaw. Enen ɗo a yahay no a dorotte on, soodaa tiggaare men, soodaa gangon, soodaa sokeeti on, anndaa wallinaa fuɗɗo ɗon noon ñaawde konde ɗum waɗetee o jonne deleeji. Astawi ko an wonaa waɗaneede ɗum, mi annastawi ɗum no faami. Inna ɗum ɗo de haray ko dewal ngal jommi wi onna on accanaylan noon haa ko mi yiya wani ɗum haa mi accane sewtu tagulo wiya hey joomi min mi jeyaaka ɓe wiyataa waɗu waɗa ɓen kisa min accanaylan haa tuma mi faalaa wowlan on an woodi ma wonɗaa waɗande faya buumantaa ko mo ka kono nene ɓen i min ɗum ɗon accanaylan taw wallahi so accaniimanaa kanko jeyi ɗum wiu joomi accanaylan taw so accima haa ɗum awa so ɗettitiima atto ɗum woolanaamo kon ɗum tippuɗaa haa waɗɗaa ɗum sikki tun ɗum welataa fillaade ka mi tippina aaya qur'aana haa e ma minnaya waɗu wiya mi accane haa honde ɗum wela jaabaade tagu ɗoon ɗum welataa jaabaade idan muhasabatun nafs ko neɗɗo on jaɓay mahugol dewal muɗum ngal e dow dartugol dewe ɗen noon gon kidi waawi dartude ɗe wo si tawii o ɗettii ko o gaynata wono mi darmi misal o wiya inchallah haa mi maaya ko ko wiyetee sunanu rawatib darɗe sappo e ɗiɗi e ndeer ñallal ngal e dow farillaaji ɗin mi accataa ɗi inchallah ɗum ko an woolani hoore ma ñannde wo ñannde ɓayɗa haldiɗaa waɗay ɗi si wonii kiikiiɗe a lannditoto to hoore ma ene sonanu rawati mon hannde a timminno ɗum o waye kam yahunoo ka luumo too ɗum ronkuno hejude awa yimmo juulaaɓe ko an wii no accataaɓe ɗum woni muhasaba tunna karna suusi waalaade a juulaaɓe yoɓuɗe yoɓa ene sunanu rawati bon a juulunoɗe hannde eeyi mi juuluno ɗefanaaɗen noon ɗen noon mi juulano ɗe hanno juulaaɗe hallah yehi leɗɗe teenugol awa juuluɗe koni ɗum ɗo woni muhasaba tunna ko wiiɗaa a waɗay kon si a ronkii waɗde ɗum wiyaa wonkiiki wat par ce que no jeyaa ko wallitoto jeyaaɗo waawugol reenugol sunnaaji nelaaɗo ɗin ka gollitirgol taw gormo si o accii o yoɓitay ɗi waɗɗaaki noon yoɓugol kono ko ɗi reenirtee ɗo ko yoɓitugol ɓay nelaaɗo yimɓe ɓe ngaa soymaaki nelaaɗo on hay ñannde o ñannde ɓe juulay ɗamɓe sappo e goo jem si weeta si tawiino noon woodii ɗoyngol fooliiɓe anngal juulugolɗe ma muusu ɓanndu ma goɗɗu haɗiiɓe ɗe juulugol haa subaka yoni yumma men aacha e maaki si naangen fuɗiino hakkunde ɗon e fana nelaaɗo yoɓitayno de si juula fana e nganndiija yoɓitugol le no haani ɓe wii mo jogike ɗo no wi'i ɗooyaa waalo a lannditoto hoore ma ko an wiino tuma salligiɗaa o inchallahu ɓay ɗum no naada aljanna bilali bo rabat ko woni sabu o naati aljanna o woniri kadi nelaaɗo yeeso ndeer ɗe nartii ka ɗissa makko nelaaɗo nden royra yehi ka aljanna arti ɓe nodduno bilal ɓe wii bilal o winaa ɓe wii mi anndaa ko honndu wonɗaa rewirde joomi maa iɗa wakkilii ɗey a waɗde ko tiiɗi ko waɗi noon mi yehii mi naatii ka ndeer aljanna mi haynoriima yeeso an ka woɗɗi mi nani hito teppe maaɗa ñentoo yaha ko honnum woni sabu ko naaduma aljanna konno kadi wontirannaana yeeso ton kon wonɗaa waɗde siko gooto e meeɗen ko wiigol tigiron mi alaa ɗaanaade jemma mi waalaa juulde mi ñallay hooru qur'aana mi jannga e ɗum ñannde o linta ɗon mantoo haa ɓurta kaa siko goɗɗo e men kaa bilaali wi nelaaɗo ko mi jiyaaɗo lowɗo oofuɗo aamuɗo e dewal kami darii ɗo mi annditaa komi waɗande ko mi woni waɗande jooni an hara ko ɓum mi annditaa ɗum foofuɓe ɓen sino ɗaɓɓiteede miɗo jeeya e maɓɓe jooni noon nelaaɗo maakiimo ka ndeer aljanna illa nelaaɗo maaki bilal o way no woodi dey o wii siwana awa gila mi naati l'islam woodi juulɗo haa kami jooɗii ɗo salligii am meeɗa allan bonirde nelaaɗo sinaa mi heyɗintini meeɗa wonde mi alaa salligi sinaa har miɗo ɗaani mi meeɗaali salliganaade salligi sinaa mi juulanaye mo darɗe ɗiɗi haa kami jooɗii ɗo nelaaɗo maaki ko ɗum tigiri hokkuma aljanna ɗum a jaa darɗe ɗiɗi ɓaawo salligi e reenugol salligi no hokka aljanna ɓay okkii bilal wi aawa min kadi ɗe inchallah ɗo fuutataa kola ñannde salligi am boni wo mi salligoto tuma mi salligi wo mi juulay darɗe ɗiɗi inchallah min kan no ngasa mi heɓoya ɗo noon jooni mo haa sabatu nafson honto arata ko a salligino a juulaano tayne waaki ma yeggituɗaa ma aamuɗaa so a jooɗike noon jemma wiya enen hannde a salligi ke laabi jel a salligino bimbi a salligino naane laabi tati a salligike ko laabi jel juuluɗaa sunnaaje ɗen bimbi on mi yeggitino awa yimmo juulaani a waaltaa ko ɗo a juulaani ara naa goɗɗon nowrani ɗum ko an wiyataa waaltaa ko ɗo a juulaali yoɓaaɓe noon waalora ɗum ɗo wiyetee mo haa sabatu noon taw si ɗen nganndi ɗum maaɗen waɗa ɗum muskille woɓɓe tawaye wiyay awa min on dey ɓay mi anndi adabu nawmu ko sunna nelaaɗo meeɗaali waalaade ɗaa noon si naa ɓe mocci to ko ɓe waɗa azkar a nawm min kadi mi waaltaa ko mi waɗaalno ko njelo e janngooɓe sunnaarata tum fiitoo waaloo ɗaanoo woodi banno jeeya e adabu nawm tawgol a waalataa ko ɗaanoɗaa a alaa salligi tawgol kadi e on salligi so a salligike a juulanay mo darɗe ɗiɗi a jooɗo to moccitonaa sunna mo nelaaɗo janndi ɗon on si a arii tarii ɗa ronki a eɓɓii waalaade ara a waɗaa lum wiyaa mukk a waaltaa ko ɗon a waɗa e sunna o ɗum woni mo haa saba tunna ko waɗi si tawii ka ka aduna neɗɗo no waawi yaltude ɗo ɗaɓɓo e jawdi sen wii misal ka luumooji hara koyo yawoɗe tamarsandir o jonnee o ñawlee o yaha o yeewee so o artii o natta mbuuɗi ɗin ma o natta marsandise fii hen faamu so o yehii o joyike sakuru ko so yeeyi o wattii ton o wattii ton o wattii ton o wattii ton haa jemma ko o tampi e ngoo luumo ɗoo wo mbuuɗi ɗin siko bimbi hootata enen o ara o wallina o sako o ɗaano o contale ɗi o regili o anndi kon no heɓike kaa heɓaaki hootooji ɗin ko honɗi yoɓetee ɗin ko honɗi perduɗi ɗin ko honɗi tonon ko on o waɗay ɗum hay si tawi ko ɗi ɗuuɗi woole ronkere nde yahay o pottinani nde waaloo to o hibba jowre nde o konta haa fo timma o annda ko ɗum ɗo woni tono ko dum do ni hore manam ko ko dum do hotata ma ko di do perdi ko di ni nyawlima o walo so daano do non daano so daana ta ko mi jono ka hore guri ay si moronki pai wa nyawlo be dara de hore koyde mulanda ta ke si no ronki ka ko no fale on hada e mo daana go ha o regila sala funon ko ni be wadira no ka no yu ha se bonan ko sala ko no shumara no khata be maki hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu li anfusakum qabla an tuzanu bimaki wasalli qabla an yusalla alayk bimaki kongude tati bimaki jomme wi ka qur'an suratul anbiya wa nadau al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin jomme wi o wallino e balance o pesana kala gollu tandi ko hombo tongoy to ton be wi me nanda wo ko mo pesanaali hore mum to tongoy to do ko mo nartanaali hore mum do tongoy to do be maaki kontane hore mum golleji modon di atto jomi mon darnu de on fuddo on kontande ara anda pesane hore mum golleji modon di andon kon to jicciri atto on pesanede be maaki eto wakkiro da juula atto a wallinede juureda hara juula ta hara perdi ka neddo so woni o juulata si o mayi ko o lota wo o labata ko o juula wo nafata mo hefus ka nafay mo goddo nafata mo hefus be wi no ngawa woni juulowo atto a wallinede juuleda hara juulata no bayri susatake hay si neɗɗon andama o juulata nokkele bun susata wiiɗen juulata o ka juulirde ɗo ɓay hay o juulata goɗɗo susata ko wigol wallinemo tungama daro ɗen hay si tawi ɗum wolaka ko ɗum wona waɗeɗen ɓayde toranagol yahuye neɗɗo wiiɗo juulata ha maayi ɗum ko bonnere golle noon ko ɗum so jomin wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takkuma ala kabri wata juuluɓe nokku go wi wa in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum sitane do ni julata wallina waga julirde o julama ara go fijundaru wona nahorne ndudata ko dun si benni julu atto a julere idan muhasabatu an-nafs hino mahi e tawgo neddo jabay jodade narta ko ni gollude ko ka dewe de tawno hay goto jabata ugginade tun gollana aduna ko anda e dartugol goto watta ɗum kaɗe wadde ɗum ngala wadde ɗum kala ko golluɗen ɓe waɗan ɗum happu ka jottoɗen darten ɗum se yino marsude wakkiloɗe se yino ɗuytade sanse si tawi ko golle sa jonni goɗɗo o regili o heɓi ko yoni o regili ki ɗuytike o regili ki perdi a sansae ka acemo ɗo hay ko ɓiɗɗo ma ko wigol na ko bonne mi waɗi gollude ƴawde ɓuriana hoorema a jaɓata hiɗa jaɓa noon golla perda regila ɓeydo regila ɓeydo no ɓeydori wona jaɓa accirde mo kono si tawi atti heɓade tippi tippi ha watti perdude a jatte a jatteki tan idan fii ko ɓurata wawde faamude babu muhasabatu nafs karmo koɓɓe wi ko attujja ko ɓuri wawde faamude damal kontangol hoore mum ndewe muɗum nde no ɗe woni yarde no moƴƴi ka moƴƴa ko julaɓɓe ko ɗum si fillama imamu abu hanifa ɓe maaki ɓe gandi ko julaɓe wonno ɓe meeɗi ittude ka maɓɓe setew ɓay hay ko geloɗi e pucci marsandi soodirote naade ka te yeeye ɓe yeeyi ɓe soodoye coñci ɗuuɗuɗi tawi julde no fewndi yimɓe ɓen no mari haaju mum juldo yimɓeɓe ko coñci mari haaju mum ɓe naadi tawi yimɓe ɓen no mari haaju e muɗum ɓe soodoye marsandise on ɓe soodi toon coñcol marngol ayyiɓe ɓe anndaalingol kamɓe ngol mari ayyiɓe ɓe yoɓani ngol piri timmo ɓe ari na kamɓe yeeta ɓe inni yeeyowo ngol ɗo coñcol waɗngol ɓa wota fonnu piri maggol le ɗiɗo ɓuytu piri maggol on yeeyangol tel ɓayrigol mari ayyiɓe holla kadi soodowo ayyiɓe on si hawranimo ɗuytanamo piri o o sooda hara no weli mum yeeyo on ɗettingol waɗi ɗa yimɓe ɓe gari guet ɓay coñci ɗin hewti suɓa ɗetta suɓa ɗetta suɓa ɗetta goto fof landi yoɓi ha yeyowo yeggiti gola ngol ɓari ayiɓe ngol yoɓana firi timmol yoɓu ɗon yehi imam abou hanifa aroy ɓay marsandi so gaynama yeyede jewɗodi e yeyowo hiɓe daarude mbuuɗi ɗi ɓe contiri complet complet haa ɗi timmi tawi mbuɗɗin fof e coñci ɗin fof hino ɗon no timmi fo yiɗoytaake imam abou hanifa ɓe maati yarhamukallah ene mi accire no coñcongol ayyiɓe woni e muɗum mi holluma ayyiɓe o minni ta yeyngol goɗɗo yaali ayyiɓe o ya ɓuytu kadi piri o mi yaali piri maggol ko ɓuyti kon ɗo fof no fota ɓawi subhanallah mi yeggitum yeggitino few wo anda konmbo ɗettigol o hi ɓe maaki awa jawdi ndin fof natanoon dey coñci ko yeeya kon fof mbuuɗi ɗin fof e tono on fof mi newnanima mi yamirima sakka no landi e dow miskinaɓe ɗen ñande on ɗon nangitiro yimmi yeeyugol mo ko ɗuyti piri kon mi ɗuytaali mi hetta e baraji komi sakki komi jondi tama taw haɗan natugol aljana wona coggu coñcongol dey fof sakka woosi oɗa jogoy keɓe ɓe hettoray ɗa kuron mo ha sabatum no kombo men miijoto ɗum no haani ɓurɓe tinnade ɓen tinnade tinniɓe ɓen ha hatti ɓen ko wigol awa joni ami hokku coggu maggol kono miijata ko wigol joni hoore manankun ngun fof mi hokki mi fuɗɗitoto kadi e ba ɗaɓɓugol hoore manankun fi complet goto ɓen heddaki mi sikki ka oɓɓe si yeehi neɗɗo ko mari ayde hey ko wigol o yehi o yehi ko ɗum wawɗa ge no woodi ko wawɗa ñande o nanngo e ma wata e no wooduno ko wawɗa ko wona wigol gasi hiɗan min mbawi mo ha sabatu naf ɓe wi ko ɓuri wawde waɗude ɗum ko ɓeɗon julaɓe hikki ɗon kala famuɗo julankako ɓayri hakkunde men e joomi men kon woni hakkunde meɗen na julankako e o wi inna allaha stara min almuminina ka anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ko tijara woni hakkunde men e joomi men o wi ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala maha ala tijaratin tunjikum min adabin alim ko sooda yeeya woni hakkunde meɗen jonmi wi ko min tagi on jonni on pittali ɗin ko min jeyi pittali ɗin ɗin ɗon noon pittali ɗi mi okki on yeeyitelanɗi coggu ngun ko aljanna faala noro yeeyitan mo faala ko yo heddoɗo e muɗum mi tanjini tun si neɗɗo ɗetti ko jeyi okkima wii yeeyitan ɗum haara on no weli yeeyitude de ko jeyi ka waɗen misal ɗetta o ɗo montor ko an jeymo hiɗa soodi o mille franc hokkamo o ɗo wiya mi hokkima wat nema seeɗa ko wiya ari ari addi o montor addi o montor yeeyitan o montor mi soodimo sammil min noon ko mille franc mi sooduno yeeyitanmo mi soodimo sammil o metta yeeytude e a saloto iɗa andi hay kama kidi ko mille franc ɗi jarata sooduɗo okkuma o wi yeeyitan san mille franc ngu coggu sattay a saloto ko jonmen jeyi pittali ɗi kanko jonni en kanko jeyi aljanna jonnituɗamo wonkiki coggu aljanna o hettayki a jonnitamo o hettayki ɓayri ñande go ko juuti wo ko maafine wiye kaari maayi kon to wonkiki hooti ka jommu o hetti jonnituɗamoɗa wuuri o hettay a jonnitamoɗa wuuri o hettay ko haɗi jonnita o ɗum ɓay ma o hetta ɗum weɗa fi ndarewa aljanna jonmen wii mi mara ni jiyaɓe anmen ka nder aljanna mala aynu raat wala udunum samiat wala khatara ala kalbi basar mi sooduti ɗum ɗon ki wonkiki mi jeymi luɓuma sa jonni lanki jawdi ndi mi ɗetti mi luɓuma ndi a watti ɗiɗiɗi e juuɗe am mi hokkima aljanna kongo jeyi jawdi allah subahanahu wa taala o wi wa atuhum min malillahi alladi atakum almalu malullah kanko jeyi wonkiki kanko jeyi jawdi ndi uri inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Dettugol dum do jonnita o jeydo o jonne aljanna dum sakka si tawi ko mardo hakkil. Kono si tawina mardo hakkil ko wiwgol min ndi jawdi ko ɓiira wicca heɓi ndi ɗin ko min jeydu ko min andi no waɗirta ɗum ko ɗum garuna wiwno ka de wino wabtagi fima ataka llahu ddara alakhira wala tansa nasibaka min addunia. Konnugo wino innama utituhu ala ilmin indi ndi na Allahu mokkinmi ɗum timmi gollu ɗum simi joɗino ka suudu mi heɓatano ɗum kommo jonguma cellal ko yaltirena ha yiɗaka ndi heɓoto heɓuɗa e dawnuɗono dawa golle heɓata ko mbuuɗi heɓoyto ka luumo o afi si jommin tappirima ɗo ñawu ngokku ko wigol hande yettoɓe mi wasa arde ayata ko jommin jonnuma ko ndi heɓorto kon te kadi o jonnuma ko ndi ɗaɓɓirte kon hakkil peetuɗo no sooɗa yeeya awa almalu malullah ko ɗum sikkanmokojo gooto wiyeteɗo cheikh aydul karni hafidahullah siɓe firta o aya inna llaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ɓe maaki ɓe yuɓɓi gimol ɓe maaki bi'na nufusa fala khiyara bi bay'ina a'zim bi qawmin baya'u lmukhtara fa aadahum samanan ajalla min almuna jannatu adenin tulfaqu labourara taɓe firtude aya on ɓe wi est ce infami o aya ɓurana enen gasara en famali koy ɓayri ɗuuɗi sikkuɗo faami tawi famali ko ɗum si mawɓe ɓen no ɗuuɗi ko torotto ɓenna yo allah on dandu en sikkude gayni hara gaynali buyno sikki gayni hara siwa gaynu no ɗuuɗi ɓe maaki enen jawdi men ndi e pittali men ɗi en ɗetti ɗum en yeeyi joomi meɗen fiyo jonnu en aljanna joni noon ko ko ɗettuɗen yeeyituɗen en ala e muɗum khiyara fala khiyara bi bayina wonkikin a jeeya jawdinin a jeeya a yeeyiti ɓawne yeeyituɗa ko jeyɗa hina mari duɓa fewdi tugode ɗum ka en famali misalngal ko jeyɗa goɗɗo heeɓi haaju e muɗum o addi muuɗiɗa yeeyide a yeeyitimo hiɗa mari droit dartagol wiya fewjitay kadi e konko yeeyɗa henndiɗa coggu mum waɗen misal sowɗa ɗo mo tour doginandu haa wiya nduɗo mi faala ndu yeeyitiɗo mi ɗaɓɓa wondugo goɗɗo yo miɗo mari haaju e mo tour inna nduɗo hawranima o inna hi ko jelu termon haa fotto o adda mbuuɗi ɗin o jonne jonnamo caabi on ɗo yo fokkiti wiya he mi yeeyima mo tour ndu kaari noon wata supporte mo de ko satti wota naɓorwo nayi a suusi ɗum e kaari noon ƴawata e mayu on meɗen haaɓi e ɗum ko onon haaɓi menen meɗen weldi joni komin jeyɗu mi bakka ma ñamde o kara mari droit wigol goɗɗo ƴawata e mayu wigol hey si ndu paani ko ɗa tum ɗu wattoyte ɗum ko ɓende jeynoɗa kanko andi joni ko wattoyte e essence ko lowata kon ko maka station tum simo faala o lowa ndiya laaɓuɗa ka est ce ɗa mari droit fewjugolle ɗum nande kadi a jeeya a yeeyi o way awa joni noon jawle ɗe wonɗen faggade ɗen e pittali men ɗi joomi men jonni en ɗi siko gongalen faala aljanna en yeeyimo ɗum coggumum ko sen maayi henno ɗen en ala droit e fewjitugol ɗum joni enen koye jooni tum heɗo ɗen fulɓe muɗame wo bunɗo ko heeɗi ɗum so dirtiɓe yaɓaymo yo heɗo ka yo deƴƴino tum joni ndiɗo jawdi joni ko onɗo falɗa e waɗe ko ɗo mi waɗi ɗo fanni ma wiyade waɗuɗa marani mo ɗa jogiti kaw noon duma wi waɗu o waɗ ɗon ɓayri en jaɓata sa sarti ɗo bitiki a jonni ɗo goɗɗo ene si a ari ɗon ali hay sa wiyali ñawlanma ɗum a wi jonnilan ɗon 10000 haani ara ɗon ene si o wi mi jonnata on nde 10000 no gasa hay ko hayo jonde ɗum o ala ma ɗum ko hayo jonde himo andirma ɗettugol ronka yoɓude hara ɗum tardina e golle ɗe onna mi ala on nde jonde ɗo ɗo 10000 taw hay so wi fewnaki ma ko wigo mi ekke jawdi an dimmi sarta mi jonne minna jonna dimmi wi a jonnata aw yaltu de yaltu ko ko ngol la mi jot dabiri jawdi a caay mo nerto ko ara ndaw ala hen ade en a caay mo nerto bay de gollirde dum saara wi jonni non dimmi lo nam jonnata de ko regla ko haldu de ay ko dum haldu do ari a jonna do winda on nam gollirta dum a caay mo to o addi ko satti on ko dum ari a caama to hay sunay baade der men amen to na ta yo gol yo golli dande kadi jonnon jonnen kanyu jawdi wundi mo jonne de o haba o heba haaje mare na kari jonnanin mo ardo tori don dimi lo yaha ki am jonna ta de yo yo ene dum do welay fi sikku da welay mo kanko ina e juli rene no darne rene hey de ki kamu di baro 3000 jonna be wata don be wata ba fanga ki am jonna ta de ko jawdi makko goy o halfine ko golle makko goy o wi ya wabe mu wi na a wadata gollo o ma o na sarike ma jonnude a yaltini mo to an gonnu ngaccu ma do jikkura hadi o yaltine ko bayre ha o ja o wi a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati o wi balla yashurun hido sikka mino detti ndi jawdi jonni o mino detti pittali ndin acciri o ko mi landi o wodon salade la jonnude wondude dum mi do beydan do do sikkude mi weltani o weltana jonde yo nganda ko nyande fottude wala bada yo dum do non moddia ma be wi ay fay ko sino mari hakkil sibabe makko wi ko mo fusi ku kaasi on do o wi ko min be nyaa habbalan dum mo haani hebude hakkil wala habbalan jam won non tum ka ko am fusi kun kaasi on hi aw habbalan do mino arde dum do no serti habbalan mi do arde yahe ko no fo ko habbalan ka ko no haala jidi wonadi go be wi no ay ko jomme wi ata aw aji on jabaani do accude ko mi yon kon aw waade buy faama o yamiri o wadu no wela mo nadu dum no ay ko misal yummiraabe ma kata aw hey para ko pay kon tembe so be jogi bonnay ko ɓe noon da kum haa kum hewta ɓennaami ɗo yaade ka luumo mi ara mi tawa sumni sum ɗo nani en faami yamiron de ɓe yamir mo goy kono esse ko tataɓe tawata ɓe tawtu kaɓe naata ɓe faala koye walluɓe ɓe heɓa kaɓe wona dey taw sunnundu dey kono esse yamiron de ko ɗum owi ko ɗum si joomen mo wii wa ulil haqqu min rabbikum faman shaa fali yumin waman shaa fali yakfur kon ɗum hikki yeeto ɗon inna atanna lilzalimina naran ahata bihim suradiquha ka so wi awa de miɗo yaade ka luumo mi tawa sunni sundu nani si a sunnindu hara mi tawalima ɗo ene kum pay kum faamay hanne fi yo nene makko weltanamo koyo lugo almii to ara huɓa sundu owuri wona yo memu almeeti na yo fijir almeeti nayo patto kala ko sunnata todu hande ko ɗum ɓe faani ɗum ɗo ko yamirore hollaynde kone faanda ko haɗore wono ko wiyeten yimɓe ɗiɗo piira senda senda senda ha ronka oya saɗo inna awa tappumo kono ɗum firti ko tappumo mi tappe ka andi ko yamirore ni kadi goy tappumo ko yamirore kono ko yamirore wata tappumo dey sa tappimo tum mi tappete tappumo am ka jomme ɗum ɗo ɓuuɗi ko gollirta ɗum ka qouran ko adi o wowlani en yo en waɗu ha kono jamamen mi ala famude ino ɗetti jawdi makko ɗi jooɗi e muɗum no darni no jokki sodugol otoje e so darnugol galle e jombugol rew e cuɗugol cuuɗi hino ɗetti jawdi makko ɗi no pusa waɗira no faalira o kaw faala ton hino waali to ala ka waɗe moƴƴi moƴƴi ani sahaabaɓe na ɗum ɓe faamuno koɓe faamuno ndiɗo jawdi koko joomi men heddini wo o hokki ko ɗum sinoye maɓɓe wiyeteeɗo yo addu yehe fi sabilillah ya nokka ko mari kon fo adda hibba adda hay negeseo ka wurel men koweteɗon ndefe awwakir waɗi ɗum ka ka waɗaali waɗi oɗo Usmane Abou Affan noon ñandeete raso Tabuk ñalaa noon ɓe maaki ɓette jawdi mon ndi waɗo fi sabilillah o yehi o waɗi gelooɗi nguluure pucci nguluure o yehi o nokki sariyaare kaŋŋe haa ndi heewi tew addo jonni nelaaɗo wi wallitore ɗum ɗo fi sabilillah enen hannde ngesa so wii tum nagge nayi wuluure hannde ko jawdi jeru nagge ga 1 million heɓa nagge ɓiyennange 1 million haa wuluure ala ko ɗon piri ɓuri fannɗude ɓe nganndi noon puccu no ɓuri nagge ɗo nganndi nayi jowi no gasa soodataa puccu puccu no feewi pucci kadi tati ma nayi soodataa ngelooba ka ɓe noon ngoodi wuluure o ɗetti kadi sariyaare kaŋŋe o watti ɗon hannde mo hoccii kaŋŋe o ngara o heɓi ka wuura o anndi sariyaare ono anndi ko jeyi ɗo ngoni jonnitude ɗum koye naa okkugol ko jommu ngara ni jonnitum ɓayri no jeeya ko waddatama emo halfinɗaa jawdi ma si a halfiniimo arani a ɗon koye hettude ka so a ɗettii ɗo 100 000 franc a hutike hoore ma ɓay ko woni halfingol komi hoolaaki hoore an tami ñaamu komi jeyi ko mbiɗo hooli ma ɓuri hoore an marama woɓɓe watta ɗon haysi mi aranii taa jonnan nani ka ka fuɗɗotooɓe ɗaɓɓude hoore ma nan ko mbayɗe ngannde yehi ka ca'e don kidi fuɗɗoyi ɗo be ɗum goro e gosorkoye e tanngal mande seeɗa o heɓii maranoomo ñannde o so heɓii 100 franc ko wiigol baaba en si mi aranii ɗi taw jonni tan ɗi nani haa ɗi yona ko mi wallitoo ono hooli ɓe mawɓe dey o wallina ɗo noon o wallina ɗo noon haa o heɓoya haaju makko on o aranna baaba en jooni mi heɓii pilaasi mu kami sarsa jonnelan mbuɗɗin mi sarse a ɓenna e ɗi alaaɗo honto ɗi woni ɓenna alhaali naɓiino ɗi kono woni alhaali ndu waɗiiɗe e haaju an ko on de faalanaa ɗi hettude ko jooni jooni on awaataa ɗi hettude ko teddinnooɓe ko fof o yawto ɓe jooni kaa ɓe haɓataa ko wiigol acci on anndi mawɗo waataa nii o acca wiide mawɓe waataa ni ko wi on anndi mawɗo waataa no wawɗon nii o yaawen anndi mawɗo waataa no wawɗaa nii anndi a jonnitay lambuuɗi anndi ɓee potto anndi ni wa yawgol ngol no naatude ɗum kaa wiigol anndi mi sokoyde simi hettaalɗi ko ni ko tuma o wowli konngol wonngol ɓurta e jaasude e dow ngola par ce que mo anndi ko goonga makko tooñaama o halfinii o aranii o hettaali enen noon jooni men no halfinii en ñannde woye mo arannde o alaa hettude kaa mo hettude a ɗum so wii jonne miskinaaɓe ngalaa ka jonnide ko an anndi yel kon korɗa goɗɗo ara ɗo enna haray dey hannde mi accaali ka galle ko ɓiɓɓe ɓen ñaama si tawi ɗo woodi ko wallitoro mi wallitorela o ɗetta 500 franc yaahi 500 franc no ñammina ɓe nguure o jonnama ko gonga makko ni ɗum ɗo 500 franc mi accaali ko ñaame ka ɓe nguure maaro alaa to nebban alaa to lan pus alaa to ɓe nguurnen no toon wallango ɓe ñaama ɗetta 500 franc jonnama ɗum ko gonga ni ɗum ɗo naa gonga ni siwanaa ɗum koya jonnumo o yaha par ce que ko joomi men jeyi oo ɗo hino jeeyaaɓe joomi ɓe wii si arii jonnuɓe o yiwima men aycha ɓe meeɗii heɓude ɗum nelaaɗo waɗii ɗum sahaabaɓe seeɗii ɓe hirsi dammol madina fii ɓeyngure maɓɓe nden ko ñaama ngol huttaa haa ngol gasi nelaaɗo toolii ɓe ɗettirngol kuntum kuntum kuntum kuntum ɓe ɗetta kum ɗo ɓenno nabo jonnanoyaami kaari ɗo jonnanoyan kaari ɓe tooli ɗon ɓe senndidammo ngol haa ngol gasi ɓayri ɓe naatii ka ndeer suudu yima ɓe aycha wii nelaaɗo kon ɗum accandon en hannde enen ko waɗen ma nelaaɗo maake subhanallah mi jeggitiino so a anndintinanno mi waɗayno kono hannde on laawi taw so ɗen wala sifa ɗum yumma ɓen aycha radiallahu anha ɓe heɓii ɗum kamɓe tigiri ɓe hoori haa takko huntagol torotooɗo ari ko ɓe eɓɓunoo huntorgol kon ɓe ɗetti ɓe hokki moyi tawi ɓe alaa koɓe huntore korɗo maɓɓe n bariira wii yima ɓe aysa kon ɗum accanɗo men hannde ko ñaamin o ko huntoron ɗo nganndi ɗon hoori ɓe maaki mi yeggitiino ɓayo wiimo faala jogimo haa kala ndi ɗo jawdi ndi wonɗen doganɗe wallahi naa enen jeyi ko sen wadi tun ka jonu men welado nafa e si wanadu e mobay do ha duda acen ko yimbe nyama yeddira jonu mum ma jogo yo e tun wada ta jibini ha sundu heewi acali famu do dina acali rewo jonu mum acali nyentino wonelado acci jawdi acci galleji acci magazinji acci otoje acali ka jomi men yedde yeddo be jomi mum acci ka acali jonnon buy e dappo be jawdi ko welata dum ko tawgol mi do jogi montan tel hara hayi nyamata bayti neddo ni jogi do jon jawdi tawi hay ko on nyama ma be ngore makko ne nyama o wati laki ittude ko yona lan do dango ko dum wata di budi ko taw go tumi do jogi wali nafata hakim bun hizabi no wi ne la do medi men landare be ne sahaba be tawi ene ko hombo e modon jawdi mudum din pura ni dum jawdi rono be dum be hakim bun hizabi no wi ne la do benen do fu ko jawdi amen din pura ni be di jawdi rono be be maaki awa jawdi maani anda bowo jawdi on koko ardinanda horema wadanda jawmi meden kon tawoyda ko dun jeyda jawdi ronodo ben koko momuda maruda sortada akirda be kon kono be burani on be wi ko jawdi amen ni be maaki awa ardine tanen kon burani en ko jawdi men ni ka ko jawdi ronodo jawdi ronodo ko jawdi mobandi welata e wonugol millionnaire wonugol milliardaire fayda hara ha yarata kafe welde nyamata ko weli watata ko ala fuy ko tawata e jawdi mundi non nafude dum maano nafude be mure mu hara ko won tu wali indi renta wala abo ara wattane hakile dum famen tiji didi muhasabatun nafs tino mahi e jabugol taw ngal do dewal ko ma wadenga keti en fawale ngal hore meden e wala tanga si tawi ko tuma soppuɗa o wala ko tuma hettiɗa o wala ko tuma jiniɗa o wala hayso ko jawdi ɗaɓɓirtani a heɓatandi ka pilage ma o ko ñande falla o udditamo ko leero falla o fermamo ɗum ko alhaali yimɓe ɓe joppuɗa fanni ma kilianɗo oodi ay saron kiiron kerno yaha yaaɓa ya ka ay goɗɗo no oddi sabitiki 6 heures du matin daro ka hoore koyɗe mum ha minuit onna min ko minuit mi woowi tippade kiliyan naata o contina ɓe yeegol o suusata wiide erango yoni yalta joni yahi raɓɓoyo ka soodon ha janngo mi waaltoni o watta ka siɓenaake o yeeheɗo ha ñanɗo acciide go ka waɗay ayiyata ɗum wi o joni min tigiri komi wi eran yeeyi gongol yoni kiliyan on joni raɓɓoy nokkugol ka soodon ɓen heddaki no woduno noon e salaf waɗoɓe ɗum karmo koɓe waɗoɓe kisatu salihina ɓe wi yimɓe ɗiɗo jurɓe kawtiri julaɓe yeeyoɓe gullodiral maɓɓe ngal woni saabu majusejo hooreje e majuse naati islam tawi koɓe fosnir muamala ɓe wi julɓe ɗiɗo hawti place ji ɓe hiɓɗodiri eɓe yeeyeɓe golla goɗɗo e maɓɓe dawi gila bimbi yeeyi ha fana ɓatti oya ka udditi bimbi oya no renti soodoo waraali ka makko fana ɓattike majusijo ari soodoowo ko ɗuuɗi ka jom place wonnooɗo yeeyde gila bimbi on waaro inni mino faala soodde ɗo huunde kaare huunde kaare huunde kaare huunde kaare o woodi montan ko soodata kon tawi no yoni ɗo si tawi fittanu ɗum ardike bonayi sabu ko sotte kon no ɓuuɗi tonoon no yoni majusu jo on wowli haa gayni o wi ɗum ɗo boomi ɗo mari kono o siɗɗo an ɗo gila bimbi yeeyaani gila bimbi miɗo yeeyi joni yaw soodanaamo kanko la ilaha o anndi ko soodete konngoy o anndi tono ko heɓoto konngoy o anndi kadi fanɗaagoy kono o yiɗi ooɗaa heɓu kanko fana te o e annda fi yaw soodana ooɗa an alaa womi ɗo mari fof kan kadi noon mo mari yahu fu o yalti o doy mo waro wi yeeyi o ko faala soodu de ko o yettiti ka place makko o fuɗɗi ɓe kalkile haa o anndi kankadi yeeyowo gila bimbi o yeeyaani o anndi ko oya soodata kon ko tel simo mari fof tonon o anndi ko tel o nani noddinaanu ka juulirde allahu akbar allahu akbar fana yini o wi majusiyankeejo on o meɗen noon ko haa ɗo men gollata taguɗo on noddiiɓen naa men noota ɗo haray ko faalaɗaa sooduɗe ɗo ko si tawii ɗen waawi yahde ka juulirde juulen aran mi yeeye awa o yawi min naa mi juulɗo wo awa siɗa waawi sabbaade haa mi ara mi yeeye maa ɗum haray mi newnaniima ta mi lorde soodu e nokkugo nde juuloye ɗon anndi noon hakkunde allahu akbar allahu akbar noddinaami e juuleede nden nden anndi ɗum no woɗɗoniri kono wi allahu akbar akbar min kulli cheyin wo ɗum no mawni ɓuri kala kowoni allahu akbar honndu ngarɗa haaju ɓuri ɗum o mi yeeyataama yaw soodoya nokkude majusiyankeejon ngalɗi moƴƴa noon ngal ɗo gollodiral e ngal ɗo gonɗiral gila bimbi o yeeyaali allahu akbar ɓuraniimo mbuuɗi ɗi taw si ko ni wuurirde ñoonaɓɓugol haalisi o wii jooni julɗo o wii jooni ɗawaawi soodoyde nokkugo wataa tonngo miɗo arde o yalti o hakkimo ɗon o yehi majusiyankeejon wii soodoytaa hayno habboto mo haawaa jooni wii wo man yettaqillaha yajal lahu mahrajan wa yarzuquhu min haytu la yahtasib majusiyankeejo wii habboto ɓee ɗo annda sabu ngal gollondiral ɗo no wii de miɗo mari yaw soodaa to miɗo mari mi yehii taw juulugol mi alaa haaje ɗum ɗum siko diina kaano hawni ka o jooɗi o habbi julɗo on juuli jogii go watta haa gayni ardi tañinaaki taw tawi ono habbi o habbataa ko ɗum ɓaynaa miskiino ko patron o artiri ɗo waaro taweeno jooɗi habbi o wi allahu akbar haa joonda jooɗi habbi o hiyi koye juuɗe maa tum mi soodataani o habbi o naati ɓe kalkili fof haa gati ɓay ɓe kalkili haa gasi o soodii marsa ɗison fof haa gasi julɗo on kalkili tono ko heɓata ko feccini e hakkunde inni ko julɗo sogguɗo oya on jeyɗinɗo kanka ɗo ñaamataa fof ɓaynaa kanko ɗaɓɓitoy o tono makko mo fecci kadi e hakkunde gollondiral hawniingal ko ɗum si ɓee ɗo ko ɓe heɓuno oonu waɗaa barki yonayi ndeeleran kaako mo ɓurta faale o ɓurta o ɗetti ɗi o fecci tonooji ɗin o nami o jonno o yawi mukk ko ardi somo jonmen soggu jonnuma mi alaa haaje muɗum o yawo mukk ɓe memmini kadi sonko ɗon a ɗettay mi ɗettataa so a acciiɗi ɗo en habay awa miya tawi jooni ko on probléme woni tertu mi rettataa mbuuɗi ɗi so acciiɗi ɗo en haɓay ko ni toon ɗori koye hingo o a moƴƴellaalan jaarama watta kadi forcé alaa e ɗum alaa forcéteeɗo jaɓo mbuuɗi ma forcéteeɗo ta jaɓu e hin waɗee ɗon accee ɗon owoya ɗum nduuɗaa e meeɗen force o waɗa alaa majusi joon aynii haa jooni gere maɓɓe on fii muuɗum o ari o wii o noddi julɗoon o ari julɗoon ari o wii ko ko weeyiɗaami ɗo o wii heewi o jonni mo mbuɗɗin haa o gayni o wii marsan ison mi acciiɗo nokkiima mbuɗɗi accuɗo o yoɓi mo coggu marsan ison e tono on fof o wii kadi jooni marsan ison o acciiɗo o hokkiimo fof o wii noon jooni ɗo mi yahu miɗo yiɗino yeetalan kon ko jokkuɗon ko honnu sabu ɗum ɗon nde yurmeende dey o wii ko diina islam o gonnu woni diina islam o waɗani mo tafasil ɗum oyanaati islam acci ɗon marsandiso mokki ɗo hoori o ardi e keferan kaaku bi husnil muamala bayna al muslimin wattiimo julɗo o yehi gooto waajaaki o gooto noddaa o Orusi ko dawa deddi do buri marde na hore di dawa sonka do. Ara ko ya deddi golla yimbe be yiya buri nafu debbe di ko sonka ta ko hara mo tawi ma huto to ma. Nanda Abu Zaid ni saruji ko du yimbe den hutorimo ko wawuno do wajade wawuno labbinde hala kono ko o bandi wa makko Abu Zaid ni saruji. Ha nyande go meedi tumbidirde be jakka arabu be to o waji wara non kama qabatul hariri ka muqaddima o waji ha jamaahul fapul perde de voi o renti ni yite o lerde ni aljanna ha jamaahul o wersa na buri ha buri o wasse kadif o ye tero Hammam bin Harith kanko fille ke saw o wi o karamo ko jono o haawinde ka gandal makko e kan laabu gon wa dengal mi di jokkude o mi anda ko honto o jeya mi yaha mi jangay juude makko diina kono mi ramo jokkude o yambe o wi mi defitimo mi yutiri baawo tay kaw yejjiti o mi suudo kaw goddo wirni me o mi gonda me yaari non ha o naato e der famme tay jamonde pay ku makko kum pay kum hino hirsi dammol juudi ngol sino banna ni be bere yare tebe ko be jakku teu judano be yare bere o waji be joni ha ko wulli Hammam bin Harith wi bay o naati mi yi ko karamo kojo mi tay wata mi yaaw mo nyosade joni acca mo ma ka o porto ta pade makko den mo joro o porto seeda non mi naata mi habbiti dum tay be banni teu ngu be tekkani ke teu ngu me bere men mi mo takkirde teu mu nyaamo gongi mo yarede bere nden naruno Hammam bin Harith mi naati mi yiimo o yiɗimi onni ko ayo pay ko sira mari haaju teu e bere jono ƴakkeya ko ɗum fewde Hammam bin Harith wi ya cheikh azaka habaruka wa hada mahbaruka o wi ko ɗum ɗa woni ko humpitata yimɓe ɓen ko an noon ko ni wawɗa ko ɗum jokkuɗa yargol ɓee min nde ko ɗettugol moƴƴere ma jokkirno mami kono na moƴƴo en faami ka oɗo Abu Zaid ni saruji wiimo an hiɗa sikka min komi ɗaɓɓuɗo gandal si komi rewira tagu ɗon oɗo wey min gandal ngal mi yanni fi maggal haa mi heɓi ngal kono koko mi hebbini rasatahum an kummi jangi faami o wii mi ɗaɓɓii gandal ngal komi ñaamira cobbal ngal o yimi gimol embasi fa ɓeeno ɗuuɗi hannde le si jooɗike sooƴi a yurmina e aana so a tawii ɗum ka mum a hutoto ɗum ɗum no ɗuuɗi allah subahanahu wa taala danden sifa ɗum wala kullin ko falnoɗen anndintinde kon ko etagol ne aɗiiɗo pittaaɗi eto waawaɗi waɗde muhasaba ko fawɗaaɗi e dewal yo ɗi waɗu kon aynaaɗi haa ɗi waɗa ɗum hara naa si ɗi faalaaɗi waɗa si ɗi faalaaɗi acca hada wallahu taala aala wa alam subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام.